Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, kopyalayabilirsiniz acikradyo.com.tr adresinde. Bugünkü programımızın destekçisi Yeşim Akbulut'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Geçen hafta programımız yoktu. Çünkü geçen hafta Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayını vardı. 9 gün 99 saat boyunca devam etti. 13. radyo günleri olarak devam etti. Evet, biz de programımıza girerken hemen söyleyelim. Dinleyici destek hattımız hala devam ediyor. 0212 343 41 41. 41. Evet. Hocam çok teşekkürler. Böyle yapılıyor değil mi? Değil mi? Şey, aynen böyle yapılıyor. Böyle bu işte. Ben ikinci seferde sizden tekrar rica edeceğim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tekrar... Nasıl dinleyebildiniz mi 9 günü? Büyük ölçüde. Öyle büyük mi? Büyük ölçüde, evet. Nasıl geldi kulağınıza? Çok iyi oldu. Her zamanki gibi çok güzeldi. Çok güzel. Yani aslında bu destek günleri de başlı başına bir program gibi. Evet. Dinleyici cezbediyor. Evet. Cezbediyor olsa gerek. Çünkü çok güzel. Evet. Söyleşiler oluyor. Çok güzel misafirler oluyor. Dizi gibi değil mi hocam? Dizi gibi, evet. Tekil bir program. Ben özellikle İstanbul'un trafiğinde çok yol kat ettiğimiz için bir avantaj yani. Tabii. Ben radyoda, Açık Radyo'da başka bir şey, arabada Açık Radyo dinliyorum devamlı. Büyük ölçüde oradan. Evet. Bir de tabii sonuçları itibariyle de çok güzel gerçekleşti. Evet, öyle oldu. Özellikle yeni destekçilerimizin katılması. Evet, o çok güzel. Değil mi? Evet. Bu sabah Ömer Bey tekrar şey yaptı. Ben de izninizle tekrar edeyim. Tabii lütfen. Bu kampanya bu süreyle sınırlı değil. Bütün yıl devam ediyor. Evet. Evet, o da önemli. Hani bilmeyen dinleyicilerimiz, ah kaçırdık kampanyayı, bir sene bekleyeceğiz mi demesinler. Evet, her an hatta destekte bulunmuş olanlar tekrar yeni desteklerini. Tabii. Bakarsınız bir yerlerden piyango çıkar falan, değil mi hocam? Evet, tabii. Açık Radyo'yu unutmasınlar. Gerçekten önemli. İçinde bulunduğumuz ve giderek kötüye giden koşullarda bağımsız bir sesin sürekliliğini koruması çok önemli. Çok önemli, evet. Bağımsız medyaya ihtiyaç her geçen gün çok daha yakıcı bir şekilde hissediliyor. Evet. Açık Radyo'da bu sesi yerine getirdiği için gerçekten hepimiz son derece mutluyuz. Evet. Hocam, bir kez daha destek hattımızı verelim mi? Çok memnuniyetle. 0212-343-4141. Evet, arayabilir ve Açık Radyo'ya desteğinizi yapabilirsiniz. Tabii internet üzerinden de yapmak mümkün. Evet. Bizzat Açık Radyo binasına gelip orada hem bizlerle tanışmak hem de desteğinizi yapmanız mümkün. Banka havalesiyle yapmak mümkün. Kredi kartıyla. Bir de bu sene bayağı uzun bir taksitte yaptılar değil mi hocam? Evet. Yani 225 lira bir saatlik programın karşılığı. Mesela bizim programımızın karşılığı 225 lira ama bunu 9 taksitte kredi kartınızla yapmanız mümkün. Evet, çok uygun. Evet. Evet hocam. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geçen hafta programımız yoktu. Evet. boş geçtik ama bizim yerimize işte bu destek projesi haftası programlarıyla doldu. Çok da güzel programlar yaptı arkadaşlar. Evet. Hepsinin ellerine sağlık. Evet. Ayrıca buraya kadar gelip yayın yapan, program yapan dostlara, arkadaşlara da çok çok teşekkürler. Evet. Evet hocam, bugün ne konuşuyoruz? Bugün şöyle bir konu seçtim. İşte burada defaatle bu yıl konuştuk, geçen yıl konuştuk. Bu deprem yönetmeliği hazırlığı bitti gibi artık. Evet. Son. Yarın Ankara'ya gidiyoruz. Muhtemelen son toplantımız. Çok güzel. Yani son komite toplantımız. Son rötuşları yapıyoruz artık. Çantanızda da son şekli olacak mı, yoksa son şekil gitti mi zaten? Yok, daha son işte, henüz bir iki böyle küçük şeyler var. Rötuşlar var. Onları müzakere edeceğiz. 3 gün toplantı yapacağız. Perşembe, evet. Cuma, cumartesi. Bayağı uzun. Evet. Evet, bir de şeyi, bazı sorunlar var. Sorunlar değil de üstünde konuşmamız gereken yeni haritada, biliyorsunuz. Biliyorum. Deprem haritası da çıkıyor. İki olayı beraber götürmeye çalışıyoruz. Geniş katılımlı bir şey olacak. Bu haritanın getirdikleri, götürdüklerini biraz müzakere edeceğiz. İşte dediğim gibi son rötuşlar, son bir iki belki küçük değişiklikler olabilir. Onları, çünkü çok kapsamlı bir şey oldu. Her şeye rağmen son noktayı koymak kolay olmuyor. Bu evet. Toplantıya bütün gruplar katılacak mı? Bu şey efendim, bu şöyle, biz bütün gruplar değil henüz. Şimdi bizim işte 2012 Ekim'inde ilk başta seçilen 15 kişilik bir heyet var. O heyet, tamam. Şimdi onun altından biz bir eş güdüm komitesi çıkardık. Alt komisyonlar kurduk falan. Doğru. Onlar çalıştılar. Şimdi bir nevi bu esas komite diyelim, üst komite. Üst komite toplanacak. Onun onayı gibi oluyor. Yani o üst komite onaylıyor. Evet. Diyelim yani. Ben o çalışma grupları da katılacak mı anlamında? Hayır. Komisyonlar da. Evet. Evet, katılacak mı anlamında? Onlara tekrar onlarla bilgi vermek abilinden. Çünkü son zamanlardaki değişikliklerden onlara haber veremedik alt komisyonlara. Evet. Onları da daha sonra toplayıp bilgilendireceğiz. Evet. Nihayetle memnun musunuz hocam? Memnunum tabii. Yani oldukça yeni şeyler geldi. Yani şöyle tabii bazı insanlar korkuyorlar. Acaba bu çok değişik mi? Çok değişmedi. Aslında esas yapısı şey. Ama ihtiyaç olan eksiklikler vardı. Onlar tamamlandı. Onlar tamamlanmaya çalışıldı. İşte yeni bölümler var. Onu da evvel de söylediğim, eskiden olmayan bölümler. Onlar da ihtiyaçtan kaynaklanan bölümler. İşte yüksek binalar, deprem yalıtımlı binalar. Pek iyi olmadığım, yani pek beğenmediğimiz bazı bölümler vardı. Onları yeniledik. Eskisindeki. Evet. Mesela 2007 yönetmeliğinde olmayan ahşap bölümü var. Şimdi güçlendirmede revize yapıldı mı? Çok fazla değil. Bir miktar. Evet. Yani beğenmediğiniz bölümler içinde güçlendirme yok. Yok. Bir miktar değişiklik var iyiye doğru, ama o şey çok değil. Normal tabii. Yani yeni bilgiler ışığında. Evet. İşte haritanın değişmesinden doğan değişiklikler evet. var. Aslında yani en ciddi değişiklik de herhalde de orada o. değil mi? Çünkü deprem etkilerinin tanımı da değişti. Evet. Harita dolayısıyla. Haritadaki yaklaşım eski haritadaki yaklaşımdan farklı. Evet. Deprem kuvvetlerini, deprem yüklerini farklı tanımlıyoruz. İşte parametreleri onların farklı vesaire. Evet, bizim çok alışkın olduğumuz, senelerden beri hep söylediğimiz işte deprem bölgeleri deprem tanımı. Deprem bölgesi kalkıyor. O tamamen ortadan yok, kalktı. Öyle bir şey yok. Tabii. Artık. Evet. İşte onun gibi belki işte biraz ilk başta kullanıcıları biraz zorlayacak olan bu konular, ama bunlar önemli şeyler değil. Yani çabuk evet. alışacaklarına inanıyorum. İşte dediğim gibi daha önce olmayan bazı şeyler vardı. Son top şeyimizde mesela programımızda sözünü ettiğim işte kazıklı sistemlerin hesabı, çünkü bu dediğim gibi kötü zeminlerde çok artık bina yapmak zorundayız, arsa stokumuz evet. şey olduğu için. Onun gibi pek çok şey var. Yeni konu var. İşte tabii o yüzden de biraz büyüdü. Hemen hemen iki katına çıktı sayfa adedi olarak. 2007 yönetmeliğinin iki katına yakın sanıyorum. Kesin sayfa adedini ben de bilmiyorum ama 360 sayfa civarında. Bayağı ciddi. Evet. Bir önceki 190 küsur sayfaydı. Yani evet. takdir edersiniz ne derece genişledi. İlave olduğunu. Evet. Şimdi bu programda belki dinleyicilerimizin de ilgisini çeker diye düşündüm. Bu işlerin biraz tarihine gidelim diye Türkiye açısından. Ve Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi'nden biraz söz etmek istiyorum. aslında deprem mühendisliği bütün dünyada genç bir disiplin. Ve bunun bununla ilgili kuruluşlar da nispeten yeni. Yeni derken her şeye rağmen tabii 50-60 sene gibi bir süresi var. Evet ama bu işte tarihsel olarak tabii evet, çok yeni. Evet. Yeni sayılır tabii. Evet. Yani çünkü disiplin olarak da yeni. Yani farklı farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşmuş evet. bir... Neredeyse zaten üçte biri 21. yüzyılın değil mi? Yani 50 yıl evet, dersek. Evet, tabii. Evet. Mesela yani ilk dünya konferansı 1956'da Amerika'da, Kaliforniya'da, Berkeley'de yapılmıştır. Tam 60 yıl. Evet, tam 60 yıl. Ama o zamanki yani makaleleri, yani ilk, şimdi hepsi internette var makaleler ilkinden bu yana. Yani kat edilen mesafe tabii korkunç. Korkunç gerçi tabii. Bütün alanlarda biraz öyle bir evet. bilimlerde. Bilim, bilime ilişkin her evet, konuda öyle evet. tabii. Şimdi ben tabii 1950'lerde lise öğrencisiydim ama işte 65'te teknik üniversiteyi bitirdim. Sonra askerlik vesaire biz uzun askerlik yaptık 2 yıl. Daha sonra 24 aylıklar endüstride çalıştım vesaire. Daha sonra 71'de akademik hayata başladım. Bu arada 1967'de deprem mühendisi Türk Milli Komitesi kuruldu. Kurucusu rahmetli hocamız Profesör Doktor Rıfat Yarar'dır. Evet. Rıfat Yarar yani Türk deprem mühendisliğinin tam manasıyla kurucusudur. Evet. Hakikaten tek başına. Rıfat Hoca 1936 İTÜ mezunu. Benim çok yakın işbirliği yapma imkanım olan çok değerli bir hocaydı. Öğrenciliğimden beri bize 64 yılında ondan ders almıştım. Daha sonra seminer hocalığımı yaptı. Harvard mezunudur. Harvard'dan doktorası oldu. Çok yani o zaman Amerika'da doktora yapan pek çıkmaz. Onun neslinde yoktur hatta. Evet. Yani o nesildeki hocalarımız daha ziyade Almanya ve Fransa'da. O zaman Amerika'ya gitmek herhalde pek kolay bir şey değildi yani. Evet. Rıfat Hoca çok yönlü bir insandı. Yani insan olarak da, kültür olarak da. Deprem mühendisliği konusuna ilgisi de Japonya'ya gitmiş. Yani 50'lerin sonunda. Tabii o zaman şimdi pek değil ama şimdi yine öyle ama o zaman Japonya daha bir deprem mühendisliğinin merkezi. Sonra tabii. biraz Amerika, Kaliforniya şimdi daha öne geçti. Ama tabii Japonya yine önemini koruyor. Ve Japon bilim adamlarıyla çok iyi ilişkiler kurmuş. Dediğim gibi insani özellikleri de çok farklı, çok özel bir kişiydi. Ve ben son sınıftayken sadece bir kere bir seminerine gittim. Bir takım Japon hocalar geldi işte. O zaman pek farkında değiliz. Rıfat Hoca onları davet etmiş. Türkiye'ye gelmişler. Hatta Türkiye'de Hagiwara diye bir profesör daha sonra çok meşhur oldu. Sonra Umemura. O benim işte konferansına, yani seminerine gittiğim. Bunlar enteresan. O zaman yani nispeten genç bilim adamları Türkiye'ye gönderiliyor. Japon hükümet tarafından desteklenerek. Türkiye ile Japonya arasındaki bu alandaki ilk temas budur. Yani işte Rıfat Bey'in oraya gitmesi dışında. Evet, bir de yani 1945... İkinci Dünya Savaşı sonu tabii, itibariyle tabii. Japonya'nın tabii, halini yani de bir gözümüzün önüne tabii. getirirsek. Bunlar işte benim dediğim 1960'ların ilk yarısı. Evet. Bu arada işte Umemura geldi dediğim gibi. Ben o sırada maalesef üniversite dışındaydım işte askerlik döneminde vesaire. Onların çok derslerine gidemedim ama daha sonra... Umemura'yı özellikle... Ha, Türkiye'de ders vermeye de başladılar. Tabii. Bir yıl kaldı Umemura. Ha, çok güzel. Hagiwara da öyle. Hagiwara da çok, ondan biraz daha yaşlı. O zamanlar teknik üniversitede yabancı dil zorunluluğu yoktu. Yok. Hayır, öyle bir şey yok. Evet. İşte Rifat Bey'in de çabalarıyla o zaman kaçta kurulduğunu tam bilmiyorum. Sismoloji Enstitüsü vardı. Aynı zamanda Maden Fakültesi ile işbirliği halinde, yani yer bilimci hocalarla birlikte. Ondan sonra 1967 yılında ben askerdim o zaman. Ben bu arada bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi mesela enteresan, oldukça eski bir tarihte Türkiye'de bir milli komite kuruluyor. 1967'de. 1967'de. Evet. Bütün bunlar hep Erzincan depreminin sonucu mudur? Yani Türkiye'de deprem de o kadar biliniyor muydu o dönemde? Biliniyordu, biliniyordu ama tabii bugünle kıyas ederseniz çok sınırlı. Çok şey. Tabii, çok farklı. Türkiye'de o zaman da ne bileyim işte Varto depremi olduydu, yanılmıyorsam evet. 66 olması lazım. Evet. İşte küçük bir küçüklü bir, efendim şey var tabii yani. Ben askerdeyken yine işte hemen 67'de Adapazarı depremi evet. Çok büyük bir büyük deprem. O zaman ben tabii askerde olduğum için izleyemedim. Yani İstanbul dışındaydım. Ama daha sonra okuduk, hocalarımızdan öğrendik. O zaman Adapazarı depremi çok Mudurnu depremidir aslında. Yani esası Mudurnu'dur merkezi. Ama Adapazarı'nda büyük hasar yapmıştır. Ama son deprem kadar değil tabii evet. Yani. Son depremle, yani 99 depremiyle mukayese edilecek kadar değil ama yine önemli bir deprem. Ben 1971'de tekrar akademik hayata dönünce tabii Rıfat Bey benim eski hocam ve çok benim de çok saydığım, o da beni çok severdi sağ olsun. İşte bu konularda ben de deprem konusunda çalışmaya karar verdim. Tabii çok da teknik üniversitede. Evet, teknik evet. Üniversitede. İşte komiteye beni de aldı tabii hemen. Aslında 67'de kurulmuş olmasına rağmen ilk başta şeyleri çok azdı. Dolayısıyla ben bir nevi sekreter gibi, onun sekreteri gibi hizmet ettim. İşte üye listesini yeniledim vesaire vesaire. O zaman işte bir takım seminerlerde, bir takım programların yapılmasında vesaire de ona yardımcı oldum. Rifat Hoca tabii uluslararası alanda çok prestijli olan bir adamdı. Çok güzel İngilizce konuşur. İşte Amerika'da doktora yapmış olduğu için. Dedi, insani ilişkileri de çok iyi oldu. Çok sayılan bir kişiydi. Ve bakın çok ilginçtir. Yani o kadar yeni kurulmasına rağmen bu şeyin 1974'te Avrupa Deprem Mühendisliği Konferansı İstanbul'da yapıldı. Rifat Hoca'nın tabii ağırlığıyla. Ondan sonra 1977'de 5. sanıyorum Dünya Deprem Mühendisliği Konferansı Hindistan'da Yeni Delhi'de yapıldı. Ben de o sırada doktoramı bitirmiştim. Bir sene önce ilk şeyimi orada sundum. Bilimsel çalışmalarını. Çalışmanızın sonuçlarını. O zaman dünya konferansları çok önemliydi. Şimdi giderek azaldı. Niye? Çünkü dergiler çok yoktu yani bilimsel dergiler şimdi tabii, internet bilgiye ulaşım sayı. Çok zor. Evet. Dolayısıyla dünya konferansı proceedingleri yani konferans zabıtları çok önemli dokümanlardı. Orada bir şeyinizin yayınlanmış olması bayağı hani referans evet. Bir kaynak. Ben de işte 77'de o konferansa gittik hep beraber yine Rifat Hoca'nın 18 kişi başkanlığı şeydik. Evet, 18 kişilik bir gruptuk Türkiye'de. 18 bayağı ciddi bayağı, rakam evet, ama. Evet. Evet. Hoca bütün şeyleri organize etti ona. Yani oteller, uçaklar falan. Hoca o işleri çok iyi becerirdi. Çok güzel. Rahmetli. O zamanlar tabii bu tür organizasyonları yapacak şirketler yok. İşte ajanslar yok. Tek tek başlamaya çalışıyorlardı evet. Ama yani. Evet ve orada giderken de oraya dedik ki kararlar aldım. 1980 şeyini de bir sonraki dünya konferansında İstanbul'a aldım. Bunlar hep öyle olur. Yani ben epey bir dünya konferansına katıldım. İşte her dünya konferansının içinde bu ulusal delegeler vardır. Ulusal delegelerin katıldığı bir birlik toplantısı, deprem mühendisliği birliğinin. O toplantının amacı da şeydir, bir sonraki konferansın yerini tespit etmek. Ve ön hazırlıkları i̇şte, konuşmak. Oylanır işte şeyler. Dolayısıyla işte birden fazla aday olunca onlar tanıtım programları yaparlar, işte anlatırlar vesaire. Biz de İstanbul'u pazarlamaya çalıştık. Amatörce tabii, o zaman düşünün. Ama başarılı olduk. Çok güzel. Konferansı aldık, evet. İstanbul'a. İşte 77, 4 yılda bir yapılırdı ama karar verildi. 3 yıl, 80'de yapılsın dendi. Ondan sonra 4 yıla devam etti. Ve Eylül ayının ilk yarısında 1980'de yapılmasına karar verildi. Eylül 1980. Evet. Ben bir macera şimdi, başlıyor değil şimdi mi? Şimdi tahmin ediyorsunuz. Ben 1978'in sonunda Amerika'ya gittim araştırma yapmak üzere. İşte bir yıllığına gitmiştim ama sonra orada biz de memnun kaldık. Onlar da bizden kaldılar. Bir yıl daha uzattım. 81'in başında döndüm. Dolayısıyla bu konferansa katılamadım. Makale gönderdim. İki tane makale gönderdim. Onlar yayınlandı ama fakat ilginç olanı tahmin ediyorsunuz. Evet. Perşembe günü yani pazartesi başlıyor. Cuma bitiyor konferans. Bitiyor. Perşembe günü yanılmıyorsam 12 Eylül. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. İşte. Bütün herkes gelmiş. Evet, evet, evet. Şeyde yapılıyor yanılmıyorsam. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor o zaman. İşte askerler, maskerler, kapılar tutuluyor. Millet ne olduğunu anlayamıyor. Yani böyle çok sayıda Japon, Amerikalı. Şimdi Avrupa son zamanları biraz daha aktif olmaya başladı ama o zaman esas katılımcılar işte büyük ölçüde Japonya'dan ve Amerika'dan geliyorlar. Evet. İşte bu başlı başına büyük bir olaydır yani. Evet. Mesela şimdi kulakları çınlasın, çok yaşlandı ama hala ise İstanbul doğumlu, İstanbul Rumu diyelim, Anestis Velassos vardır. Anestis Velassos çok büyük bir bilim adamıdır Amerika'da da. Yani şimdi 90'larında olması lazım. Çok tanınan bir adamdır ama tabii işte herhalde 15-20 yıldır falan emekli yani. Çok şükür kötü bir haber duymadım. Herhalde sağdır. Yani liseyi burada bitirmiş. Üniversitede Amerika'ya gitmiş. Türkçeyi bilir hala. Yani tam biraz olursa bile konuşulanı anlar. Onun çok güzel hatıraları vardır mesela. Daha sonraki bazı toplantılarda. O da katılmış Türkiye'dekine. Tabii, tabii, tabii. Tabii o zaman. 12 Eylül'de o da kapıda yani. Yani çok önemli insanlar var. Bu da çok enteresan bir anekdottur yani bizim şeyimizle ilgili. Ama çok ilginç. Yani ben bulunamadığım için daha sonra naklen öğrendim. İşte sabah öğleden sonra falan çalışmaya devam etmişler bir şekilde. Yani özel izinlerle falan filan. Evet, tabii, öğlene doğru insanların ekmek almasına falan da evet. Ama izin tabii verildi. İşte bir takım çekilen kişiler falan hemen uçaklarını ertesi sabah uçağa binip gitmişler. Yani öyle anlatılıyor. Ben dediğim gibi Amerika'da olduğum için katılamadım. Siz sıyırtmışsınız hocam. Böyle bir hikayesi var. Çok ilginç bir şey bu da. Tesadüf tabii. Evet. Bir tesadüf. Evet. Ama sonuç olarak yapılmış olması tabii, da önemli yapıldı. Bir başarı tabii. Yapıldı gayet tabii. Yani tabii işte son işte perşembe günü olduğu için cuma günkü oturum son oturumlar yapılamış yani. Şey evet olarak. Ama siz İstanbul'u pazarlayamadınız sonuç olarak herhalde. Dolaşma işte geceleri sokağa çıkma yasağı falan. Tabii ondan sonra. Evet tabii, onlar tabii, bir evet. Ölçüde engellemiştir. Evet. İşte ondan sonraki büyük organizasyonda 2014'te yaptık Avrupa Deprem Mühendisliği Konferansı'nı evet. İki sene evvel. Lütfi Kırdar'da. Evet. O güzel oldu, iyi oldu. Katılım da çok iyiydi. Çok yüksek bir katılım evet, vardı değil mi hocam? Hatırlıyorsunuz. Evet, hatırlıyorum. Evet, iyi oldu. Programlar da yaptık. Onu evet, güzel. 2018'de şimdi Selanik'te olacak. O 2018 Selanik. Evet. Aa, çok güzel. Selanik güzel bir yerdir. Evet. Gideriz inşallah. Evet. Evet. Selanik İzmir'e benzer. Şimdi onu söyleyecektim. Siz gitmişsiniz. Tabii eminim. Bilirim. Evet. bilirim. Benim çok sevdiğim bir kenttir şey. Hakikaten evet. İzmir'e çok benzer. Kordonu hemen hemen aynıdır. Evet. Belki de eski İzmir'e eski, daha çok benziyor. Muhtemelen. Evet, eski binaların çokluğu tabii. Haklısınız. Tabii. Yani İzmir'deki Kordon'da eski bina evet. Tek tük kaldı. Bir de nispeten evet. Küçüklüğü itibariyle küçük. Evet. De. Evet. Yani evet. İzmir şimdi o kadar büyüdü ki tabii çok koskocaman bir kent oldu. Evet, hocam burada bir ara verip müzik parçamızı dinleyelim mi? Çok güzel bugünkü sohbetimiz. Evet. Evet, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinlemeye devam ediyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte yapıyoruz. Ve aslında Türkiye deprem mühendisliği tarihi açısından da oldukça önemli bir program haline geldi. Ve devam edeceğiz ikinci bölümde de. Yani 1960'lı yıllardan başlayarak Türkiye'de deprem mühendisliğinin nasıl geçtiğini, kilometre taşlarını Nuray Hoca'dan dinleme fırsatımız oluyor. Hocam çok teşekkürler. Aslında hemen Açık Radyo destek haftasının 9 gününün bitiminden sonra yaptığımız ilk programda önemli bir tarihi kayıt belgesi haline geliyor. Evet, şimdi gerçekten öyle tabii, bu insan yaşlandıkça bu tarihi şeyler geriye doğru gidince bayağı bir deneyim sahibi olduğumuzu anlıyoruz. Deprem mühendisliğinin tarihi konusunda birkaç yayın vardır. Bunların en önemlisi Oktay Ergünay arkadaşımız. Oktay Ergünay uzun süre Bayındırık Bakanlığı'nda önce deprem araştırma enstitüsünün sonra deprem araştırma dairesinin başkanlığını yapmış. Evet. Şimdi emekli olan çok kıymetli bir arkadaşımız. Siz sık sık bahsedersiniz. Evet. Yani çok işte çok iyi bir bürokrat. Yani Türkiye'de iyi bürokrat deyince aklıma gelen nadir insanlardan biridir yani. Kendi alanımızda. Evet. En azından. İstanbul'da mı? İkamet ediyor Ankara'da. Ankara'da. İstanbul'a geldiği bir tarihte çok iyi olur. Çok iyi bir olur. Bir program yapabilirsek çok iyi olur çok hocam. Çok iyi olur. Ben bir temas edeyim. Olur. Vallahi çok. Evet. Evet. Çok tabii tabii. Olur. Çok hoş olur. Oktay Ergünay'ın yani şeyi. Tarihçenin bir kısmını çok, da çok ondan şeydi. Dinleriz. Çünkü o yani işte Varto depreminde 60'larda vesaire o deprem araştırma dairesi önce enstitüydü. O enstitünün önce elemanıydı. Sonra başkanı oldu. Daha sonra enstitüyü ilave ettiler. Yani daha doğrusu daire başkanlığı haline getirdiler. Deprem Araştırma Dairesi. Oktay yanılmıyorsam yani en az 10 yıl falan o pozisyonda bulunmuştur. Belki önemli, daha fazla tabii. Şimdi tam hatırlamıyorum. Evet. O da bizim yani özellikle hükümetle, kamuyla olan ilişkilerimizde çok önemli bir şahsiyet. Belirleyici. Evet. Çok yardımcı olan. Yani ben onunla 97 yönetmeliğinin koordinatörü olarak o zaman Deprem Araştırma Dairesi Başkanı'ydı. Bize hakikaten tam manasıyla güvenen. Yani şimdi bazen İhtiyacı gören. Tabii. Ve destekleyen bir arkadaşımızdır. İşte nerede kaldık? Şimdi 67'de kurulduktan sonra dediğim gibi Dünya Konferansı'ndan bahsettik bu arada. Eylül, 12 Eylül 1980. Biraz geriye gelelim. Tabii Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi'nin en önemli görevlerinden biri kurulduktan sonra 1975 deprem yönetmeliğini hazırlamak. Çünkü esasen onu... Ve ilktir değil mi hocam 1975? Hayır, daha önce deprem yönetmelikleri var. Var öyle ama mi? Onlar... Deprem yönetmeliği adı altında. Evet. Ama bakanlık nezaretinde genellikle hazırlanmıştı. Tabii evet. Bu da yani hala kamu adına hazırlıyoruz ama hani önderlik eden şey olarak Rifat Hoca kamu tarafından da yani çok saygıyla desteklenen bir hocamızı tabii. Dolayısıyla Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi zaten tüzüğünde de birinci görevi olarak yönetmelikleri geliştirmek, güncellemek yer alır. Dolayısıyla 75 yönetmeliği komitenin ilk en İlk önemli işi. Faaliyetlerindendir. Ben o zaman tabii asistan olduğum için çok fazla katkım olmadı. Hocalarımız daha ziyade o zamanki hocalarımız katkıda bulundular. Benim katkım yani katkıda vermeye başlamam 1993 işte ben 1992'de Kandilli'ye girdim. Özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra. 93'te yönetmeliğin güncellenmesi söz konusu oldu. Ben zaten Kandilli'ye girer girmez o sırada Milli Komite'nin genel sekreterliğine seçildim. Ve Rifat Hoca'ya dedim ki aynen hocam bu görevi bana verin ben bu işi yürütmek istiyorum artık. Özel sektörde çalıştım. Kamuya 10 yıl hizmet veremedim. Şimdi borçlu hissediyorum kendimi. Çok güzel. Aynen evet, böyle. Evet. İzin verirseniz bu işi ben götüreyim. O da çok memnun oldu tabii. Bir asker arıyor. Dolayısıyla işte 93'te ben o görevi aldım. Aslında tabii ben o zaman gençtim nispeten yani çalışan hocam nispeten rica ederim yani nispeten olur mu? Hayır şöyle söyleyeyim yani komitelerde çalışanlara hocalarım göre. Benden büyük ve tabii. Benim hocalarım vardı bir doktor hocam bile vardı yani hep beraber çalıştık işte 3 sene falan çok yoğun çalıştık şimdi. Bu arada tabii ben bütün isimleri sayamayacağım, unutabilirim de. Onun için bütün detayına inmek de istemiyorum. İnsanları atlamak veya ihmal etmek de istemiyorum. Ama bir takım önemli kişilerin adını vermek tabii doğru olur. Bunların başında benim doktor hocam çok büyük bir adamdır. Profesör Adnan Çakıroğlu gelir. Hmm. Profesör Adnan Çakıroğlu yani deprem alanında sivrilmekten ziyade yani yapı mekaniği, yapı statiği alanında, yapı statiği kürsüsü profesörüydü. Ama yapı statiği, yapı dinamiği o zaman beraberdi yani. Yani çok spesifik olarak deprem mühendisliğinde çalışmış bir adam değildir. Her alanda çalışan çok geniş perspektifi olan, spektrumu çok geniş bir adamdı Adnan Hoca. Ama deprem de bunların içinde önemli bir şey tutar ve önderlerimizden biridir. Ben deprem konusunda doktora yapmak istediğimde Adnan Hoca'yı seçtim. Çünkü Adnan Hoca çok şey bir adamdır. Ama Adnan Hoca'nın özelliği şudur. Enteresan bir biçimde bugünkü ölçülerle bakarsanız dışarıda yayınlanmış tek tük yayını vardır. Bütün yayınlarını Türkçe yapar. Türkçe yapmış. Yani daha doğrusu yayınlanmış olanlarını da Türkçe yayınlandıktan sonra öğrencileri, ben de dahil, İngilizceye çevirip ve arkadaşları İngilizceye çevirip yayınlamışlardır. Şimdi, bunun nedeni yabancı dil İngilizce bilmemesi. İngilizceyi az bilirdi. Evet. Doğru, Fransızca bilirdi. Fransa'da kalmış, orada araştırmalar yapmış. Fransızcaya çok hakimdi ama İngilizce şeydi. Ama yani her zaman birbirimize yardım ederiz. Tabii. Öyle bir şey yoktu. Yani Batı'da pek tanınmaz ama yaptıkları itibariyle eğer yayınlasaydı müthiş bir adam olurdu. Müthiş tanınan bir adam olurdu. Yani ondan eminim. Çok enteresan. Evet. Çok mütevazi bir adamdı. Hani o kadar. Tabii bakın, bu da şu, şimdi Batı'da yayın yapmazsanız şunda akademik ilerlemeniz mümkün değil bugünkü sistem. Eskiden öyle bir şey yoktu. Tabii. Eskiden bir doktora tezi yapılır. Ondan sonra bir doçentlik tezi yapılır. İşte onlar yeter zaten. Yani doktora tezi ve doçentlik tezinden başka hiçbir yayını olmayan bir sürü eski akademisyen vardır. O zaman böyle bir zorlama da yoktu, bir talep de yoktu yani. O zaman hocalık daha ziyade. Daha önemli. Eğitim, öğretim. Ama Adnan Bey bunların çok üstünde birisi. Yani aynı sistemin içinde ama çok çok farklı bir adamdır yani Adnan Hoca. Adnan Hoca'nın tabii bir de çok iyi mühendisti. Ben Adnan Hoca'yı bütün hayatım boyunca, yani özellikle gençliğimde diyeyim artık, önderim sayardım. Yani o, hani mentor derler de İngilizce'de, yabancı dilde. Benim mentorumdur hakikaten. Çok iyi bir mühendisti bir kere. O zamanın üniversite öğretim üyeleri zor projelerde yeteri kadar mühendis olmadığı için aslında mühendislik de yapmışlardır. Yani önemli yapıları onların katkısı olmadan yapmak o zaman mümkün değildi. Hesaplamalarını yapmak değil mi? Çünkü o zaman ne kompütür var ne bir şey var. Yani bugün çok lüks içinde yüzüyoruz bir anlamda. Dolayısıyla Adnan Bey ve tabii onun öğrencileri ve çevresindeki insanlar çok büyük katkıda bulundular. Yani 75 yönetmeliği ama ben biliyorum 93 yönetmeliğinde. Tabii Adnan Hoca'ya biz her yazdığımız bölümü şey yapardık. Hatta ben hala Adnan Hoca'ya gösterdiğim şeyleri saklıyorum. Taslakları saklıyorum. Yani 94 tarihli falan böyle. Çok büyük katkısı olan insanlardan biridir Adnan Çakıroğlu. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Adnan Çakıroğlu, şimdi TÜBİTAK biliyorsunuz her yıl bilim ödülü verir. Bir de hizmet ödülü verir. Adnan Çakıroğlu bu ödüller ilk tahsis edildiğinde hem hizmet ödülünü hem bilim ödülünü alan kişidir. İlk defa, yani ilk birinci odur. Yani neyse ki takdir edilmiştir Türkiye'de. Dediğim gibi Batı'da tanınmamakla birlikte. Şimdi yine deprem yönetmeliğine dönelim. Ona geçmeden hocam, doktoramı deprem üzerine yapmıştım dediniz. Evet. Bir şeyi var mı? Yani depremde hangi konuda? Hangi konuda? Evet. Şimdi Adnan Hoca, hiç unutmam. Adnan Hoca tabii İngilizce çok konuşmazdı, yazmazdı ama okuduğunu çok iyi anlardı ve literatürü çok iyi takip ederdi. O zaman gerçi çok az sayıda şey vardı. Söylediğim 1970-71. Bana birkaç tane konu şey yaptı. Bak bunlar bir düşün dedi. Yani 3 veya 4 tane konu önünüze koydu. Evet. Ben ona zaten baştan söyledim. Ben hocam, ben işte dinamik konusunda, deprem konusunda çalışmak istiyorum. Ona karar vermiştim zaten. O da çok memnun oldu. Çünkü benden de önce sadece bir öğrencisi vardı Adnan Hoca'nın. Benden hemen biraz önce, o da tanıyorsunuz siz, Profesör Faruk Karadoğan. O da deprem konusunda çalışan ilk arkadaşlarımızdan biridir. Ben biraz Faruk Hoca'yla birkaç program yaptık zaten. Hem sizinle birlikte yaptık hem ayrıca ben yapmıştım. Kulaklarını Evet. Efendim, Benim incelediğim konu çok ilginç. Bugünlerde moda oldu. Yapıyla zeminin etkileşimi, birlikte karşılıklı etkisi. Bu ilginç bir konu. Tabii o zamanın koşullarında böyle bilgisayarların falan olmadığı durumda teorik bakımdan çok ağır bir konuydu. Yani zor bir konu. Zor bir konu. Önünüze konan dört konudan... Ben seçtim bunu. Evet. Ben seçtim. Şimdi tabii çok ilginçtir yani. Burada biraz yönetmelikten şey yapıyoruz ama kişisel tarihime gidiyorum ama... Evet. O zamanı bu kayıt önemli dedik hocam. O zamanı aksettirecek şeyler söyleyeceğim size, bakın çok enteresan. Şimdi konu kolay değil. O zaman tabii ben de biraz 6 yıl çalıştıktan sonra 2 yıl askerlik 4 yıl... biraz iddialı başladım şey dedim. Güzel bir doktora yapacağım, iyi çalışacağım. Akademik hayata. Zor konu da seçtiniz. Zor konuyu da seçtim. Bunu bir kere ilk, bütün araştırmaların ilk adımı çok iyi bir literatür taraması yapmak ve literatüre hakim olmaktır. Fakat düşünebiliyor musunuz? O zaman bütün literatürler İngilizce, işte bulamıyorsunuz ki yani. Teknik Üniversitenin kütüphanesi gayet sınırlı. Bir iki tane dergi var. İşte bir ana kütüphane vardı Gümüşsuyu'nda. Bir de Teknik İnşaat Fakültesi'nin kütüphanesi vardı. Kütüphanesi. O daha küçük. Ama işte bir takım temel dergiler var, geliyor. Ama o kadar. Yani tabii o zamanlar Maslak kampüsü yok. Yok. Tabii. İşte giderim şeyde saatlerimi, günlerimi işte kütüphanelerde arayarak, şimdiki gibi böyle kolay indekslemeler yok vesaire. Düğmeye basmak, yani basıp. Böyle iğneyle kuyu kazar gibi arıyorsunuz neredeyse. Kartotekstleri. Evet, aynen öyle. Deviriyorsunuz. Aynen öyle, deviriyorsunuz. Ondan sonra İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesi o zaman pek fena değildi. Şimdi burada yine bir önemli şahsiyeti de bu vesileyle anacağım. Profesör Semih Tezcan. Evet. Semih Tezcan, Türkiye'deki önemli şahsiyetlerden inşaat mühendisliğinde biridir. Evet. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörüdür. Eski rektörlerinden biridir. Evet. Semih Hoca'yla da birkaç program yaptık biliyorsunuz. Evet. Bu vesileyle belki bunu da düşündüm geçenlerde. Semih Hoca'yı tekrar bir çağırsam. Çağırıp. Çok hoş aslında olur. Mesela bu benim anlattıklarımın neler ekler şey yani Rıfat. Rıfat Hoca ile Semih Hoca'nın arası çok iyiydi. Yani o da Semih Hoca, Rıfat Hoca'nın öğrencisidir. Yani doktora öğrencisidir. Evet. Biz bu tarihçi programını hakikaten genişletebiliriz. Genişletebiliriz. Evet, çok iyi olur. Yani çok katkıda bulunacak çok Semih insan Semih Hoca, var. Faruk Hoca. Tabii. Evet. Başkaları çok da var. Hoş, evet. Yani daha yeni nesilden pek çok arkadaş da var tabii. Şimdi ben hepsini adını anmıyorum, dediğim gibi unutursam alınırlar diye. Evet. Çok önemli. Ama bizi bağışlarlar hocam. Bağışlarlar, evet. o zaman şeyde profesör Boğaziçi Üniversitesi'nde Semih Hoca ile tanışıyorum ben tabii eskiden, yani öğrenciliğimden beri. Çok enteresandır. Onun kişisel kütüphanesi muazzamdı o zaman. Allah Allah. Ve hiç unutmam, her yerde de söylerim. Bana odasının anahtarını verdi. Üniversitedeki odasının anahtarını. Ben de her zaman orada olmuyorum. Sen gir. İstediğin gibi. İşte ilk gittiğimde gösterdi. Şuradaki raflarda da hepsi deprem mühendisliğidir. İstediğini al. Yalnız bir tek şey rica ediyorum. Alınca araya bir kart koy, ismini yaz. Ben bunu aldım diye aramayayım ben o kitabı falan. Bravo. Kitaptan ziyade biraz önce de başta da söylediğim bu dünya ve Avrupa konferanslarının proceedingleri, yani zabıtları çok önemliydi. Çok önemli tabii. Onlar bulunmazdı. Kütüphanelerde de yoktu. Semih Hoca'nın şahsi kütüphanesinde hepsi vardı. Müthiş. Çok enteresan. Ben epey bir şeyi oradan topladım. Semih Hoca eğitimini nerede ya? Yurt dışında mı? Hayır, Teknik Üniversitede. Teknik Üniversitede. Tabii. Ha, yurt dışında çeşitli yerlerde çalıştı. Özellikle Kanada'da, British Columbia'da, Vancouver'da ders verdi. Ders verdi. Çeşitli yerlerde de verdi. Hepsini biliyorum ama Vancouver'da uzun kaldığını biliyorum. Orada iyi tanınır. Zaten Amerikan şeyinde de iyi tanınır. Çok atak, çok ileriye dönük, yeniliklere açık, Mesela bilgisayarla programlama konusunda Türkçe'de yayınlanan iki kitaptan birini Adnan Hoca yazmıştır, bir tanesini Semih Bey yazmıştır. Yıl 1960'ların ikinci yarısı. Allah Allah. Evet. Evet. Yani o zaman kişisel bilgisayarların olmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Türkiye'de de birkaç tane şey şimdi var. Şimdi Adnan Hoca'nın iki tane doçenti vardı. Daha sonra işte tabii profesör oldular. Bir tanesini kaybettik, bir tanesi hala sağ. Günay Özmen abimiz profesör ve Ender Hanım. Ender Özden. Ender abla, bizim abla dediğimiz çok sevgili bir hocamızdı. Maalesef çok genç yaşta kanserden kaybettik Ender ablayı. Günay abi, abi diyorum. O benden 10-11 yaş büyüktür. O hala sağ. Hala da aktif bir şeyler yazar, çizer. Çok Adnan Hoca'nın iki çok iyi öğrencisiydi bunlar. Yani bizden önceki nesil diyelim bizden. Onlar. Evet. O ikisi özellikle Günay Özmen çok iyi programcıdır. Adnan Hoca'nın 1903 kişi yani Adnan Bey, Günay Özmen ve Ender Özden üçü iki cilt kitap yazdılar. Bunlar 67 ve 68'de yayınlandı. O zamana göre inanın inanmayacaksınız Amerika'da bile öyle kitaplar yoktu. Allah Allah. Ben bunu hatta bir toplantıda anlattım. Amerika'daki önemli profesörlere örneklerini de verdim. Ne içeriğinin ne anlattıklarını. Onlar bile şaşırdılar. O kadar iyi kitaplardır, teorik kitaplardır. Ve bunlar da kulakları çınlasın. Ender Günay abinin yazdığı programlarla destekleniyordu şey. Kitaplar. Biz o programları kitaplar, kullanıyorduk evet. Eğitim amacıyla. Evet. Günay abi işte o sıralarda yeni kurulmuş olan 1964'te ilk bilgisayar geldi. Onun da hesap merkezi, müdürlüğü kuruldu. Onun ilk müdürüdür. İkinci müdürüdür. İkinci müdür. Evet. İlk müdürü kimdir? İlk müdürü Muzaffer İpek'tir. Muzaffer İpek'in adını duydunuz mu bilmiyorum. Tabii. Evet, duydunuz. Tabii. Geçenlerde odanın yaptığı bize 50. yıl toplantısı yaptı hoca. Şey oda. Oda. Muzaffer abi de 60. yıl şeyi plaketi aldı. onu da anlatayım bu arada. Biraz lütfen. Düzensiz oldu tabii, ama. Yok. Muzaffer bence İpek hoca şeyin öğrencisi o da. Rıfat hocanın öğrencisi. Ve o da Japonya'da çalışmıştır. Çok ilginç. Muzaffer İpek Hoca Tatar'dır. Çekik gözlüdür. Japonya'ya gitmiş bir Japon hanımla da evlenmiş. Rivayet edilirdi ki kendisi aslında Japondur da daha sonra iktida etmiştir falan denirdi. Hadi ki doğru değil tabii. Evet. Çok muhterem bir hanımefendiydi. Karısı da vefat etti birkaç yıl önce. Yani Türkleşmiş, Türkçe çok güzel konuşurdu. Evet, Muzaffer İpek de çok evet. Önemli katkısı bakımından, yani deprem mühendisliğine çok önemli şeydir, bir kişidir. Benim doktora ve doçentlik jürilerinde üyeydi, hiç unutmam. Ve Japonya ile çok iyi ilişkileri olan bir kişidir. Çok sayıda kitap tercüme etmiştir, Japonca kitap yazmıştır, ders vermiştir. Yani bu özellikle başlangıç dönemlerinde 60'larda 70'lerin başında çok aktifti. İşte Milli Komite'nin aktif üyelerinden biriydi. Ve yani o zamanın Milli Komite'nin aktif üyeleri işte Rıfat Bey, Muzaffer Hoca, Semih Bey, Adnan Hoca vesaire. İkinci kitabı da Semih Hoca yazdı dediniz değil mi? Aynı anda yazdı. Aynı anda. Evet. Çok yakındır yani. Evet. Bunlar yapı sistemlerinin statik ve dinamik hesabı için yani o zaman bilgisayar denmezdi. Bilgisayar ismi daha icat edilmemişti. Doğru. Elektronik hesap makinesi, hesap makinesi programlarıyla. Evet. Şey bilgisayar adının icadı biraz geçtir yani 1970'lerin ortasındadır. Hatırladım. Doğru. Bilgisayar demeye başladık. Semih Hoca aynı zamanda sanıyorum Boğaziçi Köprüsü'nün yani ilk birinci köprünün de yapımında ya müşavir olarak. Müşavir olarak müşavir sanırım olarak, evet, evet. Evet. Danışman olarak çalışmış. Evet. Evet doğrudur. Olur, doğrudur. Evet. Daha sonra çok yaptım. Yönlü bir insandır. Evet. Şey. Evet. Dediğim gibi o orada kalmıştık. Onun kütüphanesinde işte bana anahtarını verdi. Ben doktorumla ilgili epey bir materyal buldum. Ama hala eksiklerim vardı. Dedim Türkiye'de her yeri aradım. Ne kaldı geriye? Bir Orta Doğu kaldı. Orta Doğu'nun kütüphanesini bilmiyorum. Orta Doğu'ya da hiç gitmemiştim. Bir de çok yeni tabii. O zaman Orta Doğu yeni tabii. Tabii. Orta Doğu'da da benim üniversiteden bir arkadaşım. Amerika'da doktora yaptı. Oraya döndü. Doğan Turhan. Onu tanıyorum. Doğan Turhan'a işte herhalde o zaman telefon falan yok. Mektup falan yazdım galiba. Telefon var ama saatlerce beklersiniz bağlanmak için. Yani neyse dedim Turan şey Doğan Turan kulakları çınlasın. Ben gelip şey yapmak istiyorum bana yardım et. Araştırma yapmak istiyorum Orta Doğu'nun kütüphanesinde. O da sağ olsun cevap verdi. Gittim beni çok iyi tabii karşıladı. Orada çok ilginç yeni arkadaşlarla tanıştım deprem mühendisliği konusunda. Bunların en önemlisi hala Amerika'da çalışan Mehmet Çelebi'dir. Hmm. Mehmet Çelebi de bizim deprem mühendisliği tarihimizde önemli bir adamdır. Halen de Amerika'da ve... Evet, bir türlü Türkiye'ye dönemiyor. Evet. Hep dönmek istiyor. Ama gene akademide çalışıyor. Benim yaşında. O USGS'de çalışıyor. US Geological Survey. Evet. Çok kıdemli bir şeydir. Yani orada üst düzey bir yöneticisidir. Kaliforniya'da Menlo Park kampüsü vardır. USGS'in ön temel kampüslerinden biri. Orada yıllardır, kaç yıldır. Bir ara ben Amerika'dayken endüstride çalıştı 30 sene, 35 sene önce. Ondan sonra herhalde en azından bir 30 senedir oradadır. Enteresan Amerika'da bu resmi bir kuruluştur yani İçişleri evet, Bakanlığı. Tabii. Orada emeklilik tabii. De yoktur. Emeklilik diye bir kavram yoktur orada yani. Evet, İnsana bir de bağlı. Deprem bilgileri evet. Referansı konusunda herhalde evet. Dünyada bir numara değil mi hocam? Şey USGS çatısı tabii. Çok ciddi evet. Bir kuruluştur. Yani evet. Kamu kuruluşu ama çok ciddi bir kuruluş. Evet. Onunla birlikte inşallah bundan sonraki programlarımızın birinde misafir edeceğimiz Erdal Şafak halen bizim ana bilim dalı başkanımız. Evet. Aslında o da 30 yıla yakın şeyde çalışmıştır. Erdal USGS'de. Hoca da beraber ODTÜ'lü müdür? Hayır. Erdal Hoca İTÜ'lüdür ama İTÜ'lü. Evet. USGS'de Mehmet Çelebi ile beraber çalışmışlardır. Evet. Mehmet Çelebi ile tanıştım işte o zaman ve o zaman da Orta Doğu'da her şey ama Orta Doğu'nun kütüphanesi çok güzeldi bak o zamanlar. Sonuçta ben Türkiye'de bu imkanlarla neredeyse o alanda yapılmış bütün literatürü topladım. Ve iki tane klasörüm vardı. Evet. O zaman böyle ilaçlı fotokopiler vardı. Tabii. Hala duruyor onlar atmıyorum. Yani hakikaten tarihi evet, şey. Yalnız bunlar. Onlar biliyorsunuz zaman içinde kayboldu. Kapkara oldu bir, evet, bir kısmı. Evet okunmuyor. Ama doğru. Yine saklıyorum. Yani. Evet. Birkaç tanesi. Evet. Evet böyle. Evet. Sanırım hocam, süremiz bitti ama tarih tabii uzun. Tabii. Bence bir sonraki programda veya bir evet, programımızda evet. Ben işaret ediyorum nerede kaldığımızı not ediyorum. Bir program yani bu kişileri ben söylüyorum. Bu kişiler evet. Hayattayken hakikaten onları davet etmek son derece çok ilginç önemli. Olur. Hatta Mehmet Çelebi de sık sık Türkiye'ye gelir. Ne ben güzel. Onun da temas halindeyim zaten. Evet. Onu da ben listeliyorum. Evet. Size de ulaştırıyorum. Çok güzel. Çok iyi oldu. Yani birkaç programımızı bu tarihçeye ayırırsak evet. Hakikaten çok kıymetli evet. Bir tarihçeyi evet. Kayda geçmiş oluruz. Çok evet. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında Nuray hocamla birlikte deprem mühendisliği tarihini öğrendik ve diğer programlarımızda da öğrenmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle diyoruz. Ama aynı zamanda telefon hattımızı, destek telefon hattımızı da hocamla birlikte tekrarlıyoruz. Alan kodu 0-212-343-41-41. Hayatta kalmak için Altın Saatler.